Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης Μύτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου στο στούντιο του The Press Project. Σε αυτή τη ζεστή φωλίτσα. Σε αυτή τη φιλόξενη χαρούμενη εκπομπή. Καθημερινά. Κρυώνεις, Θάνο? Όχι. Πώς σου φαίνονται αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα? Είναι όντως ακραία, θέλω να πω. Είναι μια κακοκαιρία που μαστίζει τη χώρα. Εγώ είδα χιονόνερο το πρωί. Απίστευτο. Δεν με πείραξε γιατί ήμουν ψυχολογικά προετοιμασμένος και λέω χιονόνερο, χιονόνερο. Πάμε Κωνσταντίνε. Προχωράμε Κωνσταντίνε. Μην πω τώρα ότι λάμβανα φωτογραφίες ψεύτικες με χιόνι ότι ξέρεις Κωνσταντίνε δεν μπορώ να έρθω, έχει χιονίσει και φωτογραφίες από καταψύκτες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να... Λοιπόν... Μπήκα σε ραντεβού στις 10 το πρωί και βγήκα μόλις τώρα. Την κατάλληλη ώρα. Αμάν πια. Αμάν πια. Κάποια στιγμή πρέπει να τους πεις χάρηκα και αντίο. Τι θα γίνει? Κάθε 4.000 χρόνια κάνει τόσο κρύο, γράφει ο Πάνος. Παιδιά, πίστευτε, είναι λίγα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ονομάζονται χειμώνας. Εντάξει. Ο κρατικός μηχανισμός βέβαια ήταν πανέτοιμος. Όπα, όπα, ακούμε φάρμα από συνέλευση φοιτητικού συλλόγου. Πάμε, πάμε παιδιά, πάμε. Και α, και ου, καταλήψη παντού. Συγγνώμη Θάνο, έχω χαρή. Έχω χαρή με τα γλυκούλια μου. Ποιου? Ε? Ποιου? Α, ναι, ποιου. Παιδιά, θα κάνω μια μικρή... Περιμένουμε, περιμένουμε τον Δημήτρη. Μέχρι να απαντήσουν. Α, στέχετε... Πώς καταφέρατε και φτάσατε. Τα φιλιά μας στις πολύ μεγάλες μειοψηφίες των χιλιάδων φοιτητριών, φοιτητών που παλεύουν να μην περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι μειοψηφίες των χιλιάδων. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό όπως αντιλαμβάνεστε. Θα το συζητήσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι ζωντανά, δεν θα είναι εδώ στο στούντιο. Αλλά θα έχουμε ένα απόσπασμα που ουσιαστικά. Αν σκεφτείς, ας πούμε, το Γιώργο Αυτιάκη, πώς το είχε. Αυτιά δεν το είχε κάνει. Ναι, με το βίντεο, με τον Παναγιώτη. Από ένα βίντεο που το έπαιρνε για καιρό. Είναι ουσιαστικά λίγο πολύ σαν αληθινό θα είναι. Θα είναι σαν να τον έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχω ξαναδεί πουλί να βγάζει τόσο συνέστημα. Παιδιά, κάθε φορά που μιλάμε για το θέμα, πάει και συγκινείται. Δεν γίνεται. Γιατί ρε, παιδιά, δεν με έχει. Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ προσβλητικό τώρα. Δεν υπήρχε λόγος να μιλήσετε τόσο σκληρά και άσχημα σε έναν άνθρωπο που έχει δώσει την ψυχή του και τη ζωή του για τους σχολιαστές του ραδιοφώνου. Υπερβολή αυτή. Υπερβολίτσα. Είμαι πολύ συναισθηματικός. Με έχετε παρεξηγήσει. Οπότε θα κρατηθείτε λίγο εκεί πέρα στη συνέλευση. Μπήκα την ώρα που φώναζε ο Πουλής, τρόμαξα. Τι γίνεται, παιδιά, τι νομίζετε? Εδώ πέρα είναι τα πράγματα πολύ φορτισμένα. Δεν είναι επεξεγέλασε. Θα ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της υγείας. Πριν να περάσουμε σε αυτά. Ναι. Τα ζητήματα της υγείας. Όχι τέλος άσχετα με το γενικότερο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Ωραία, δώσ' τους εκεί πέρα μπουρλότο. Ιδιωτικοποίησέ τα όλα να ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, έχουμε την καινούργια φοβερή ιδέα της κυβέρνησης που έρχεται μόλις ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, το Υπουργείο. Είναι τα χειρουργεία επιπληρωμή σε δημόσια νοσοκομεία. Αυτό δεν το λέει κάποιος αντιπολιτευόμενος. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως κάτι διαφορετικό και εμείς οι κακοί αναρχοκομμουνιστό μπάχαλοι που δεν θέλουμε την πρόοδο, την ευημερία, λέμε. Εμείς και οι άλλοι στη συνέλευση. Και οι άλλοι στη συνέλευση. Λέμε ότι. Σκατόπεδα. Συγγνώμη, Θάνο. Λέμε ότι αυτό που προωθείται είναι στην πράξη ιδιωτικοποίηση και είναι χειρουργία επιπληρωμή. Ο ίδιος ο Υπουργός λέει χειρουργία στο δημόσιο νοσοκομείο επιπληρωμή. Και λέει και το κόστος. Θα ακούσουμε το απόσπασμα. Ξεκινάμε δυναμικά με Άδωνη Γεωργιάδη. 2-3 χιλιάρικα. Κουράγιο. Δεν το λέω εγώ, το ξαναλέω, το λέει ο Υπουργός. Κουράγιο και θα αντέξετε, κουράγιο. Πάμε για νέοι μου, πάμε να ακούσουμε τον Γεωργιάδη. Γιατί τα πνευματικά χειρουργία απαντάνε και σε αυτό. Ακούστε γιατί απαντάνε. Κάναμε προκήρυξη. Σήμερα είχα στη Βουλή δύο ερωτήσεις για το νοσοκομείο του Ηρακλείου. Και έβγαλα την προκήρυξη, είχαμε κάνει 7 φορές την προκήρυξη, έχουμε 6 φορές είναι άγονες. Και με πρέπει να γιατρό. Γιατί πάνε. Γιατί η αμοιβή που παίρνουν παιδιά σήμερα στο ΕΣΥ είναι πολύ χαμηλότερη από το ιδιωτικό τομέα. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή όχι? Έτσι. Ωραία. Μία πρόταση εδώ είναι. Την άκουσα από μία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, διπλασιάστε τους μισθούς στο ΕΣΥ. Είναι μια πρόταση. Έχουμε λεφτά να πλαισιάσουμε το μισθοζωήσι. Όχι. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση έχει αυξήσει μισθοζωήσι. Και αυξήσει δώσουμε στους μισθούς και μεγάλη 20% αυξήσει δώσουμε στις εφημερίες. Αλλά μπορεί το εσύ στα αλήθεια να ανταγωνιστεί σε έναν ανταγωνισμό μισθών τον ιδιωτικό τομέα. Απάντηση. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί το ιδιωτικό τομέα για μια εγχείρηση του εσύ θα το χρεώσει το ΚΕΝ 2.000. Ο δυτικό μέσα θα πάρει από τον ασθενή που θα μπει μέσα 7.000. Αυτή είναι η διαφορά του κόστου. Άρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το εσύ σε μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Τελεία. Τι κάνουμε όταν πάμε μετά την χειρουργία. Λέμε στο γιατρό που ανησυχεί ότι αν δούλευε έξω θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά ή αυτό που σκέφτεται θα μπει μέσα ότι θα παίρνει λιγότερα λεφτά. Ότι αν είσαι παιδί μου καλό γιατρό και αντέχει, θα δουλεύει το απόγευμα και θα παίρνει άλλο τόσο μισθό. Άρα πώ θα βγάλει. Άρα του δίνει αύξηση. Χωρίς αυτό έχουν όλο το κράτος. Ποιος το πληρώνει? Το πληρώνει ο πολίτης, θα δώσει τα λεφτά και έχουμε αμέσως αυτόν. Ή ο ΕΟΠΗ, εφόσον ασφαλισμένος στη συμμετοχή που προβλέπει ο ΕΟΠΗ και μετά τη συμμετοχή του ασθενούς. Ή η ασφαλιστική ιδιωτική εταιρεία αν έχει ιδιωτική ασφάλεια. Θα πεις τώρα, γιατί να πάει ρε φίλε στο ΕΣΥ ο απογευματινός, αν έχει ιδιωτική ασφάλεια και αν πάει στο υγεία, να πάει στο ιατρικό κέντρο, να πάει στο Αντροπόλη, να πάει στα καλά νοσοκομεία. Για ένα πολύ απλό λόγο, στον τρίτο θα ξεκινήσει το καλάβει αμέσως. Εγώ ευτυχώς επειδή δουλεύω μικρός, τα καταλαβαίνω λίγο πώς λέγουν αυτά. Εμείς. Άλλη αγορά τα ιδιωτικά νοσοκομεία, άλλο πελατολόγιο, άλλη αυτή που στοχεύουμε εμείς με τα απογευματινά χειρουργεία. Δηλαδή, εγώ ο Γεωργιάδης, αν θέλω να κάνω μια εγχείρηση, αν μου πει να δώσω 3.000, θα τα σφιχτώ από εκεί, θα σφιχτώ από εδώ, θα τα βρω τα 3.000. Αν μου πει να δώσω 8.000, δεν μπορώ να τα δώσω. Το ιδιωτικό νοσοκομείο θα στοχεύει σε αυτό που παίρνει τώρα. Τα 5, 6, 7, 8 χιλιάρικα. Το ίδιο θα στοχεύει σε κάποιον που θα δώσει 2, 3 χιλιάρικα. Ναι. Είναι άλλο κόσμο δηλαδή. Δηλαδή ένα κόμμα που δεν μπορεί να πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο, μάλιστα, αλλά μπορεί να πληρώσει κάτι από την τσέπη του για να κάνει την εγχείρηση του γρηγορότερα. Για μία... Τι λέει ο υπουργό. Να το σχολιάσουμε. Με... Και επειδή εγώ δουλεύω από μικρό, Κωνσταντίνε, ξέρω. Και εσύ δουλεύει. Εγώ δεν θα το έλεγα. Okay. Εγώ δηλαδή, η πρώτη, δηλαδή για να καταλάβεις τώρα πιο σοβαρή δουλειά που έχω κάνει εγώ είναι αυτή. Για να καταλάβεις τώρα επίπεδο, ναι, ναι, ναι, επίπεδο ανθρώπου. Πρώτη επιχείρημα. Εγώ δουλεύω μικρός, ξέρω, θα σας εξηγήσω. Και, μεταξύ, και θα μας εξηγήσει τις διαφορές στο πελατολόγιο, πώς είναι το, αυτό το κοινό το, με τις πολλές οικονομικές δυνατότητες και το άλλο με τις λίγες. Και τα ξέρω αυτά γιατί πουλάγε βιβλία. Που προφανώς η αγορά του βιβλίου έχει αυτές τις διαβαθμίσεις πάρα πολύ έντονες. Mm-hmm. Αλλιώς αλλού πουλάς το. Το άλμπουμ το χοντρό, αλλού πουλάς τη φυλάδα. Εννοείται τώρα, αυτά τα ξέρει, τα παίζει στα δάχτυλα. Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε από το πρώτο. Κάνουμε, λέει, προκηρύξεις στο ΕΣΥ και βγαίνουν άγονες. Το ξέρουμε αυτό, συμβαίνει όντως. Γιατί όμως βγαίνουν άγονες? Γιατί οι γιατροί δεν πηγαίνουν να εργαστούν και προτιμούν να... καλύτερες συνθήκες εργασίας. Λέει για το μισθό, δεν θα βάλουμε μόνο το μισθό. Έχουμε παρατηρήσει κάπως την κατάσταση. Έχουμε δει μέχρι και λιποθυμίες. Έχουμε δει στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο, στο Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, να παθαίνει έμφραγμα γιατρός. Και να υποστηρίζει ότι είναι λόγω της υπερεργασίας. Είναι όλο αυτό, να το τονίσουμε. Να θυμίσω όμως ότι υπήρχε στην πανδημία όταν λέγαμε, γιατί δεν προσλαμβάνετε γιατρούς ρε παιδιά, πανδημία έχουμε, πότε θα το κάνετε? Λέγανε, δεν έχουμε άλλους. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους να προσλάβουμε, δεν υπάρχουν στη χώρα. Και έβγαινε η ΟΕΝΓΕ και έλεγε, παιδιά, υπάρχουν οι γιατροί, το ξέρουμε, υπάρχουν στις προκηρύξεις, ξανά και ξανά. Τώρα λοιπόν, φύγαμε από αυτό, δεν ισχύει αυτό ότι δεν έχουμε γιατρούς, η προηγούμενη μούφα, και πάμε λίγο περισσότερο στην ουσία, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Στη συνέχεια, αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι έτσι θα βγάζει και ο γιατρός περισσότερο, γιατί θα δουλεύει και περισσότερο. Και από πού, λέει, θα τα βγάζει, αφού το δημόσιο δεν μπορεί να αυξήσει τους μισθούς, γιατί όπως για κάθε κοινωνική ανάγκη, Κωνσταντίνε Πουλή, δεν υπάρχουν λεφτά. Και αν πεις για τα F-35, λαϊκίζεις αυτή τη στιγμή, λες και βγαίνουν από διαφορετικό ταμείο. Τα λένε στο chat εδώ πέρα και μας πάνε τα νεύρα. Λέει, σοβαρευτείτε, πήραμε F-35, ό,τι αρρώστια και να έχω μου περνάει από την εθνική περηφάνεια. Και το λέει ειρωνικά αυτό, Θάνο. Ναι. Θα λαϊκίσουμε άμα πούμε ότι βγαίνουν από το ίδιο ταμείο τα εξοπλιστικά και οι δαπάνες υγείας, από το κρατικό ταμείο, αλλά προχωράμε. Σου λέει θα δουλεύεις παραπάνω και θα παίρνεις παραπάνω λεφτά. Από ποιον? Από τον πολίτη. Ο οποίος τι θα κάνει για να γλιτώσει την ουρά που έγινε με δική σας ευθύνη, και φτάνει τους 18 μήνες. Είχαμε τις ουρές των παιδιών που ήταν 2.000 περιμένουν να χειρουργηθούν. Για να γλιτώσουν αυτή την ουρά, όποιος πληρώσει θα μπορεί να γλιτώσει την ουρά. Όποιος δεν έχει να πληρώσει θα περιμένει. Και αν είναι ανάγκη αυτό για το οποίο περιμένει, πρώτο ζήτημα, τι θα γίνει? Δεν μας ενδιαφέρει. Το φοβερό είναι ότι το επιχείρημα του Υπουργού ήταν ότι πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Ο ένας αποκτά τη δυνατότητα να πληρώσει λιγότερα από όσα θα πλήρωνε στον ιδιωτικό τομέα και να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, αλλά και αυτός που δεν έχει λεφτά θα χειρουργηθεί πιο γρήγορα, γιατί θα φύγουν από τη σειρά αυτοί που ήταν μπροστά του, οι λεφτάδες. Ναι. Και αυτό είναι το επιχείρημα του Υπουργού, που λέει ότι γκρινιάζουμε εδώ και τόσα χρόνια, εδώ και δεκαετίες, λέει, γκρινιάζουμε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί η υγεία και θα καταρρεύσει το ΕΣΥ. Και πού το λέει? Ούτε έχει καταρρεύσει το ΕΣΥ, ούτε έχει ιδιωτικοποιηθεί η υγεία. Ορίστε, υπάρχει το ΕΣΥ και θα πρέπει να κάνουν όλα τα χειρουργεία τους το πρωί και μετά θα γίνονται τα υπόλοιπα, και αυτό θα το παρακολουθούμε με ηλεκτρονικό σύστημα. Μεταφράζω. Τι έχει περιγράψει τώρα ο Υπουργός? Ότι έχουμε μια κατάσταση στην οποία οι γιατροί δεν φτάνουν. Δηλαδή οι δημόσιες υποδομές υγείας, ο κόσμος δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Εξού και οι 18 μήνες ουρές που ανέφερε ο Θάνος. Σε αυτή τη συνθήκη, όπου δεν έχεις επαρκείς υποδομές για να ανταποκριθείς στις ανάγκες του κόσμου, γιατί είναι προφανώς εξωφρενικό να έχεις τέτοιες ουρές αναμονής, λες ότι θα βάλω ένα οικονομικό φίλτρο. Αυτό λες. Δηλαδή ότι θα δώσω τη δυνατότητα σε όποιον έχει λεφτά να πληρώνει. Και λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγώ άμα μου πούνε 3 χιλιάρικα θα πω ναι, αν μου πούνε 8 θα πω όχι. Τα 8 δεν έχω, τέλος πάντων δεν σχολιάζω εδώ πέρα, αλλά τα 3 θα τα δώσω. Ποιος θα τα δώσει αυτά τα 3 χιλιάρικα? Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορούν όλοι να τα δώσουν. Τι λέμε δηλαδή? Λέμε ότι υπάρχει, έχει συμβεί η κατάρρευση και έχει συμβεί και η ιδιωτικοποίηση. Πώς αλλιώς περιγράφεται όταν έχεις δομές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και υποχρεώνεις τον κόσμο να πληρώσει για αυτό που ισχυρίζεσαι ότι προσφέρεις δωρεάν? Πώς αλλιώς το λένε αυτό? Για πείτε μου πώς περιγράφεται. Εγώ λέω ότι περιγράφεται ως διάλυση της δημόσιας υγείας και υποχρέωση του κόσμου να μεταφερθεί στην να μάθει να πληρώνει για αυτά που μέχρι χθες του λέγαμε ότι θα είναι δωρεάν. Γιατί όταν είναι δωρεάν αλλά δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Αν λες τον άλλον δηλαδή ότι αυτό θα χρειαστεί 18 μήνες, δεν υπάρχει, δεν του την προσφέρεις αυτή την υπηρεσία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το ότι το λέει στο πλαίσιο ενός επιχειρήματος που μας εξηγεί και πώς δουλεύει η αγορά κιόλας, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει η αγορά και μας τα εξηγεί έτσι, με αυτόν τον πατερναλιστικό τόνο, όπου τα λέει σαν να τα εξηγεί σε παιδάκια για να καταλάβουμε πώς είναι όλα αυτά. Καταλάβαμε, μια χαρά καταλάβαμε. Καταλάβαμε, δεν είναι ότι μας λείπει η ευφυΐα για να αντιληφθούμε τις πολύπλοκες αναλύσεις του Γεωργιάδη. Έχουμε καταλάβει μια χαρά. Δεν υπάρχει δημόσιο και πρέπει να πληρώσεις. Αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέει. Όπως και να το περιγράψουμε αυτό. Και πολύ σωστά έλεγε και ο Θάνος πριν ότι είναι ενιαία αυτή η κουβέντα, γιατί αυτό λέμε ότι θα συμβεί με τα πανεπιστήμια. Και πάλι το επιχείρημα θα είναι το ίδιο. Πάλι θα αρνούνται αυτό που θα βλέπουμε με τα μάτια μας. Θα βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας να διαλύεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει, να μην μπορεί να λειτουργήσει, να μην φτάνουν οι μισθοί. Σκεφτείτε τώρα να λες τον άλλον ότι δεν φτάνει ο μισθός σου και θα πρέπει να κάνει δεύτερη δουλειά εδώ. Και αυτό το λες και αναρωτιέσαι και μετά γιατί δεν σου έρχονται. Το ίδιο επιχείρημα ήταν για το τελευταίο αντιεργατικό νομοσχέδιο από τον ίδιο υπουργό. Παρένθεση, Γιάννη. Παρακαλούμε να μειώσεις μία από τις παράλληλες δραστηριότητες. Τουλάχιστον μία, δύο, τρεις, σίγουρα το chat. Και το λέω πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Για σχετικό σχόλιο την ώρα της οδήγησης. Λοιπόν, ήταν το ίδιο επιχείρημα με τα αντιεργατικά μέτρα. Δεν βγαίνετε, δουλέψτε παραπάνω. Αυτό έρχεται τώρα στους γιατρούς. Αυτό είναι το ένα. Το επιχείρημα της ιδιωτικοποίησης, όπως και τα πανεπιστήμια, λέει το εξής. Σε επόμενη φάση θα είναι για τους φοιτητές. Υπάρχουν, θα λέει, χιλιάδες φοιτητές, λόγω και της ΕΒΕ, της ελάχιστης βάσης αγωγής, δεν μπορούν να περάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Ναι, αλλά όποιος έχει θα μπορεί να πάει στα ιδιωτικά. Λύσεις εγώ έχω βρει. Οπότε σχετίζεται αυτό. Μονίμως, κάθε κατάσταση έχει το εξής. Απαξίωση του δημοσίου τομέα, μέσω της υποχρηματοδότησης και μετά αντικρίζεις το πρόβλημα επιφανειακά με μια φωτογραφία της στιγμής και λες «Α, έχω πρόβλημα και το δημόσιο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει». Ναι, αλλά κοιτάξτε, έχω τον ιδιωτικό τομέα για όσους μπορούν. Για όσους δεν μπορούν δεν λέμε. Θα μειωθεί, υποστηρίζεται ότι θα μειωθεί η λίστα αναμονής. Πόσο θα μειωθεί η λίστα αναμονής? Το να πάμε από τους 18 μήνες να πάμε στους 10. Να στο κόψω 50% οποιαδήποτε αναμονή. Να πάμε. Όλοι αυτοί θα έχουν 2-3 χιλιάρικα. Ό,τι στοιχείο έχουμε λέει ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει 2-3 χιλιάρικα. Και αν θέλει να μιλήσουμε για business υπουργός, πέρα από το κομμάτι της δημόσιας υγείας, πέρα από το κομμάτι του δικαιώματος στην περίθαλψη, να μιλήσουμε για business. Τα 2-3 χιλιάρικα που θα ψάξει κάποιος να τα βρει, κάπου δεν θα τα δώσει. Θα μειώσει και άλλο την κατανάλωση π.χ. Άμα θέλουμε μακροοικονομικά ή τέλος πάντων οικονομικά επιχειρήματα, γιατί μιλάει και η ιδιωτική οικονομία τρομάρα του, βρίσκουμε. Αν πρέπει να μαζέψεις όλες τις οικονομίες και τις καταθέσεις και να δανειστείς και να κάνεις και να ράνεις για να δώσεις 2-3 χιλιάρικα, κάπου μετά θα σταματήσεις να τα δίνεις στην οικονομία. Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο για τους ανθρώπους που ζουν από το μισθό τους. Για το κράτος, σε κάποιες φάσεις υπάρχει. Οπότε έχεις συνεχιζόμενα κενά και έρχεται το δημόσιο να καλύψει είτε μεταφέροντας το βάρος στον ιδιωτικό τομέα, τους πελάτες τους, στέλνοντάς τους στον ιδιωτικό τομέα, το πελατολόγιο, δημιουργεί το πελατολόγιο και στα πανεπιστήμια η ΕΒΕ αυτό ήταν, το πελατολόγιο. Είτε λέγοντας ότι «ΟΚ, εγώ δεν μπορώ να το καλύψω, δικό σου πρόβλημα». Αν έχεις 2-3 χιλιάρικα, εντάξει, πόσο δύσκολο να βρεις 2-3 χιλιάρικα για μια επέμβαση που εξαρτάται η ζωή σου. Στη λίστα των χειρουργείων και τελευταίο, Κωνσταντίνε, ήταν το ίδιο και ο εκβιασμός όταν είναι άρρωστο παιδί σου είναι πιο σκληρός. Ήταν το ίδιο πράγμα. Χωρίς να το πούνε, άρρητα, ήταν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Περιμένει το παιδί μου 2 χρόνια τώρα, κάποιους μήνες για επέμβαση. Όχι, για το παιδί μου θα τσακιστώ, θα βρω τα λεφτά. Από τους χειρότερους εκβιασμούς. Δεν χρειάζεται να το πει τότε. Δεν χρειάζεται να το πει, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε εμείς ακριβώς το μηχανισμό με τον οποίο γίνεται αυτό. Πώς δηλαδή πηγαίνει χέρι-χέρι η διάλυση του δημοσίου με την ιδιωτικοποίηση. Γιατί υπάρχει πάντοτε ένα επιχείρημα εδώ πέρα το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας. Σου λέει τι σε πειράζει. Θα υπάρχει παράλληλα και αυτό. Κάποιος έχει. Και λες με πειράζει γιατί αυτό που μου λες είναι ότι έχεις καταστρέψει τη δημόσια υγεία και μετά όποιος έχει χρήματα, πολλά χρήματα, θα μπορεί να βρει λύση. Διαφορετικά ζει το που καήκαμε. Αυτό μου λες. Αυτό έχει σημασία να το αντιληφθούμε, γιατί είναι μια άρνηση της πραγματικότητας που υπάρχει στη βάση όλων των επιχειρημάτων για το πώς θα λειτουργήσει η πληρωμή στα ιδιωτικά ιατρία. Είναι δηλαδή επιχειρήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και αφορά ακόμη και το πολύ απλό γεγονός, αυτό που συζητάμε τώρα. Γιατί δεν πάει κανείς? Γιατί δεν πάει ο άλλος? Γιατί δεν πάει να εργαστεί σε αυτές τις συνθήκες? Έχει συνθήκες τις οποίες οι γιατροί δεν έρχονται να εργαστούν. Λέμε στα σοβαρά ότι φταίει που δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στον ιδιωτικό τομέα? Θυμίζουμε ότι το δημόσιο είναι ο ιδεώδης εργοδότης. Το δημόσιο είναι ο εργοδότης που θα πρέπει να ακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας. Δεν συζητάμε τώρα για CEO κάποιας πολυεθνικής που θα παίρνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για τους γιατρούς που προσλαμβάνονται. Όταν αυτοί δεν σου έρχονται, πάει να πει ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι συνθήκες αυτές για τις οποίες μιλάμε είναι ανυπόφορες. Και είναι ανυπόφορες και από την άποψη της κούρασης και από την άποψη της ευθύνης, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τους ζητάνε να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν ή δεν ξέρουν, να ασχολούνται να πηγαίνουν σε άλλες ειδικότητες και να ασκούν την ιατρική. Και προφανώς αν οποιοδήποτε έχει μια αίσθηση ευθύνης του λειτουργήματός του, δεν μπορεί να εργαστεί υπό αυτές τις συνθήκες. Ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο βάζει σε κίνδυνο τις ζωές άλλων ανθρώπων. Όλα αυτά στη χώρα που σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat είναι τελευταία, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον στις τελευταίες θέσεις, στην πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, που δηλώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου ότι ανέβαλε κάποια ιατρική εξέταση λόγω κόστους και απόστασης, και το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο, ήταν πάρα πολύ μεγάλο στους 65+, δηλαδή στους ανθρώπους που είναι πιο πιθανό να χρειαστούν κάποιο είδους τέτοια επέμβαση. Και είναι απλώς ένα ακόμα κομμάτι. Να θυμίσω ότι μας τα έλεγε ο Πάνος Παπα-Νικολάου σε προηγούμενη συνέντευξη, οι αποχωρήσεις στο ΕΣΥ είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Πάρα πολύ απλό. Φεύγει κόσμος, παρατείται κόσμος, δεν αντέχει κόσμος. Αυτό γίνεται παγκοσμίως. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο θέμα που θα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει παρατηθεί και αλλού μετά την πανδημία. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω και στη Βρετανία και σε διάφορες άλλες χώρες. Γιατί σημαίνει αυτό? Για τις συνθήκες εργασίας. Και πάλι ο λόγος κοινός είναι. Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά. Το πληρώστε τους παραπάνω. Δεν είναι κάποια τρέλα που είπε μια βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν σου έρχονται, προφανώς πρέπει να πληρώσεις παραπάνω. Δεν λέμε τώρα ότι υπάρχουν ιδέες που δεν πατάνε στην πραγματικότητα και λες άιντε δώστε 25 χιλιάρικα το μήνα. Λες ότι αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που δεν θα σου μείνει κανένας. Συζητάμε τώρα για brain drain και αρλούμπες, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι συνθήκες ανυπόφορες. Είναι συνθήκες εντελώς απαγορευτικές για τους ανθρώπους που μπορούν να διεκδικήσουν κάποια αξιοπρέπεια στην δουλειά τους. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο πεδίο παραβιάσεων των στοιχειωδών δικαιωμάτων μας, στο τι είχαμε συνηθίσει να μας προσφέρει το κράτος και σιγά σιγά αποσύρεται. Mm-hmm. Θυμάστε που το κράτος σας έλεγε ότι θα υπάρχουν νοσοκομεία? Εντάξει, μην το δένεις κιόλας. Αν έχεις 2-3 χιλιάρικα θα υπάρχουν. Θυμάσαι που λέγαμε ότι και παιδιά από φτωχές οικογένειες θα μπορούν να σπουδάσουν γιατί θα υπάρχει δωρεάν παιδεία? Μην το δένουμε κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πανεπιστήμια. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού μας, ναι, ο οποίος παρακολουθώντας την... Ευχαριστούμε, Κυριακό. Παρακολουθώντας την φάρμα των ζώων και βλέποντας ότι είχαμε το θέμα για τις καταλήψεις, ζήτησε να σχολιάσει. Mm-hmm. Έχει κάνει μια παρέμβαση για την φάρμα των ζώων. Εμείς δεν διστάζουμε να απαντήσουμε όταν μας πετάνε το γάντι. Mm-hmm. Οπότε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις καταλήψεις και να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Και οι πετάνες έχουν μια ευθύνη να ενημερώνουν για παράνομες πράξεις, έτσι ώστε να μπορεί η αστυνομία να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται και να μπορεί να εκενώνει τέτοιες καταλήψεις, η οποία κατάληψη από τη φύση της είναι μια παράνομη πράξη. Διότι μια εντός εισαγωγικών δημοκρατική διαδικασία, μια συνέλευση φυτών, δεν μπορεί να δικαιολογεί μια παράνομη πράξη. Είναι σαν να βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα, στο στούντιο, και να λέμε είμαστε 10 άτομα, αποφασίζουμε δημοκρατικά να πάμε να ληστέψουμε το διπλανό μπακάλικο. Λογικό. Λογικό και μετρημένο επιχείρημα. Mm-hmm. Ψύχρεμο. Πάνω απ' όλα ψύχρεμο. Εσύ έχεις αποφασίσει ποτέ σε συνέλευση να ληστέψεις μπακάλικο? Όχι. Ούτε εγώ. Πράγματος. Τι συνελεύσεις ήταν αυτές που πήγαμε? Δηλαδή, αρχίζω και το σκέφτομαι. Δεν θα έπρεπε να τεθεί σε μια συνέλευση ένα τέτοιο θέμα? Καμιά απαλωτριοσούλα? Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι καταλήψεις να διαλύονται γιατί είναι παράνομες. Που είναι πολύ λογικό. Αυτό είναι το επιχείρημα. Mm. Παράνομες δεν είναι? Ναι, τι καθόμαστε? Αφού είναι παράνομες, γιατί δεν τις πάμε? Ωραία επιχείρημα. Γιατί δεν στέλνουμε τους μπάτσους αφού είναι παράνομες? Τι καθόμαστε, Κυριάκο? Αυτή τη στιγμή ανέχεσαι την παρανομία. Αφήνεις να καλλιεργείται ένα κλίμα ασυδοσίας που νομίζει ο κάθε αριστερός ότι μπορεί να παραβιάζει τον νόμο ατιμόρυτα. Αυτά κάνουν πρώτα και μετά θα σκοτώνουν μάρτυρες στο Νουρ Γουάν. Αυτά είναι το επόμενο βήμα. Άμα αφήνεις την ασύδοτη την παρανομία και αφήνεις τώρα να κλείνουν οι άλλοι το πανεπιστήμιο. Κλείνουν το πανεπιστήμιο. Και δεν έχει μπει ο στρατός καταρχάς. Γιατί η αστυνομία? Mm-hmm. Ποια αστυνομία? Η αστυνομία τώρα με ένα περίστροφο εκεί πέρα, με ένα γκλόμπ, με αυτά, τώρα δεν γίνεται δουλειά. Ουσιαστικά αυτό θέλει στρατό. Να μπουν τάγκ, ας πούμε. Ναι, Κωνσταντίνε Μπογδάνε. Ε? Ναι, Κωνσταντίνε Μπογδάνε. Θα θέλετε εσείς να παραβιάζετε τον νόμο? Ο νόμος είμαι εγώ. Και αυτό φαντάζομαι. Ο νόμος τώρα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Α, μπορεί να μην είμαι ακριβώς. Μπορεί να μην είμαι εγώ. Τέλος πάντων, μια ερμηνεία του νόμου κάπως τελολογική. Τελολογική θα. Το αγαπημένο. Σεμνά, Κωνσταντίνε, παιδιά, επειδή με ακούει τα λέω. Επειδή με ακούει τα λέω. Λοιπόν, τι δεν δέχεται το μέλος, έχουμε ένα. Αυτή τη στιγμή γίνεται συνέλευση στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα μας τα πείτε μετά. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση για το τι γίνεται στις, στις φοιτητικές συνελεύσεις. Γιατί... Λέει κιόλας εντός εισαγωγικών αποφασίζεται. Δηλαδή σου πετάει, δεν το λέει. Ο Παύλος Μαρινάκης, πρώην στέλεχος ΔΑΠ, έχει κάνει όλη αυτή τη πολύ ωραία διαδικασία. ΔΑΠ, Νουδουφουκού, ο ΝΕΔ, ΙΤΑ το 2006-2007, τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτοί που λογικά θέλουν να κάνουν πολλά νέα στελέχη της ΔΑΠ, που σβήνουν τους πίνακες, τα αποτελέσματα, μπορεί να παίρνουν καμιά σφραγίδα κλπ. Το λέει ο Μητσοτάκης εντός εισαγωγικών. Σου λέει, δεν ξέρω κιόλας αν είναι πλειοψηφίες. Εντός εισαγωγικών, να πούμε, είναι και το 40%, έτσι, άμα θέλω να το βάλω εντός εισαγωγικών. Να πω κι εγώ κάτι άλλο. Γιατί... Άμα είστε τόσο σίγουροι, ρε παιδί μου, πάρτε τις συνελεύσεις. Κατεβάστε κόσμο και πάρτε τις συνελεύσεις. Μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά ποιος με ρωτάει κιόλας αν μ' αρέσει. Εδώ έχω Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Δεν πειράζει, κάντε το. Έχουμε καταλάβει ότι δεν πάει καλά αυτό. Προσπαθείτε και δεν σας βγαίνει. Μην μου λες τώρα ότι είναι σε εισαγωγικά οι αποφάσεις επειδή προσπαθείτε και δεν σας βγαίνει. Δεν σας βγαίνει. Δεν ξέρω, μπορεί αύριο μεθαύριο να κερδίσουν τις συνελεύσεις. Δεν ξέρω. Έτσι είναι αυτά. Συνελεύσεις. Έχουν πλειοψηφίες, μειοψηφίες, αυτά αλλάζουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν τους βγαίνει. Και δεν τους βγαίνει απέναντι σε κάτι, και να πάμε σε αυτή την κουβέντα, Θάνο, που παρακολούθησες εχθές, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι μιλάει ο άλλος στο όνομα του νόμου, που ουσιαστικά συζητάμε αν θα επιτρέπεται ένα από τα βασικά μέσα διαμαρτυρίας των φοιτητών, και το κάνει στο όνομα του νόμου. Οπότε πάμε να δούμε. Τι λέει επιτέλους αυτός ο νόμος? Ναι, έγινε χθες μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα από την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγορική Ανατροπή για την παράκαμψη του Συντάγματος και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να σημειώσω εδώ ότι ο τίτλος ήταν κάπως ήπιος για την παράκαμψη, γιατί οι ομιλητές έκαναν λόγο για παραβίαση. Το είπαν, δεν μπορούμε να το λέμε παράκαμψη, ίσως καλύτερα να το λέμε παραβίαση. Και είχε κάποια στοιχεία, θα τα διαβάσετε αναλυτικά, και τα νομικά επιχειρήματα που κατατέθηκαν. Εγώ επιγραμματικά, και πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα, θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Είναι το Σύνταγμα, Κωνσταντίνε. Το 16, που διαβάζεις ότι απαγορεύεται η ίδρυση των. Ότι είναι αποκλειστικά στο κράτος η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό που λέμε, αυτό το αποκλειστικά τι να εννοεί τελολογικά. Και κάθεσαι τώρα και προσπαθείς να το ερμηνεύσεις. Ωραία. Και είναι, ας πούμε, ξεκινάει και μιλάει ο κύριος Ακρίτας Καϊδατζής. Είναι αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Απιθύτα. Άσε μας, μωρέ, τώρα. Μάθανε οι συνταγματολόγοι τώρα συνταγματικό δίκαιο. Και... Ναι, ποιος τους ρωτάει. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη. Αντικειμενικός. Μεγάλος, βαθύτατος μελετητής του συντάγματος και των επικοινωνιών με τραστ τηλεπαρουσιαστές. Και λέει, πρώτον, λέει. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε βήμα να πούμε την άποψή μας, δεν είναι δεδομένο. Αχ, παράπονο εκεί, στεναχώρια, πατ-πατ, ναι. Ναι, και στη συνέχεια διαβάζει τις σχετικές παραγράφους του 16. Αυτά που λένε για τους δημόσιους λειτουργούς που είναι οι πανεπιστημιακοί. Αυτά που λένε ότι είναι αποκλειστικά στο κράτος και όλα τα σχετικά. Και λέει, κανονικά, η συζήτηση θα πρέπει να τελειώνει εδώ. Συνεχίζει, λίγο παρακάτω. Το ενωσιακό δίκαιο που το ανακάλυψαν τώρα. Μια μικρή παύση σε αυτό. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο οι νομικοί το επαναφέρουν με μεγαλύτερη έκπληξη κιόλας από εμάς. Γιατί εμάς, επειδή η αφετηρία μας είναι πολιτική, νιώθουμε ότι ο άλλος κάνει ό,τι τον παίρνει να κάνει. Αυτό που μπορεί θα το κάνει. Και αυτή είναι λίγο πολύ η ανάλυσή μας. Ο άλλος που είναι και συνταγματολόγος, κοιτάζει αυτό που γίνεται, κοιτάζει και το άρθρο 16 και λέει, ρε παιδιά, τώρα εγώ πρέπει θα έπρεπε να σταματήσει εδώ η κουβέντα. Λέει, μην το κάνεις. Δεν είναι αμφιλεγόμενο, δεν είναι ανοιχτό σε ερμηνείες, δεν είναι κάποιο σκοτεινό χαϊκού, νύχτα, κοίταξα το πανεπιστήμιο, το νερό με έβρεχε. Δεν είναι έτσι. Λέει, ότι απαγορεύεται η ίδρυση στο ιδιωτικό πανεπιστημίο. Παρατήστε μας ήσυχους. Και λέει, θα έπρεπε να σταματήσει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή, αν γινόταν αυτή η κουβέντα σοβαρά, θα μπορούσε απλώς να υποθεί αυτό και μετά να πάμε παρακάτω τη ζωή μας, γιατί δεν γίνεται. Λέει πάλι στην αρχή, είναι δύσκολο να πρέπει να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Σε αυτό το κομμάτι. Παραθέτει νομικά επιχειρήματα για να απαντήσει σε αυτά που λέει η κυβέρνηση. Θα πω λίγο παρακάτω για αυτό το κομμάτι. Και στη συνέχεια λέει το εξής λογικό. Το ενωσιακό δίκαιο ισχύει δεκαετίες στη χώρα. Ναι, ναι. Οι σχετικές προβλέψεις υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Τόσοι πρωθυπουργοί, τόσοι σύμβουλοι, τόσοι καθηγητές, τόσα χρόνια. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι παιδιά εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ποτέ δεν αναγνωρίστηκε. Αντιθέτως λέει ότι υπάρχουν αποφάσεις που αναγνωρίζουν ότι το 16 απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι παιδιά υπάρχει αυτό το παραθυράκι να το εξετάσουμε, να το δούμε, να το συζητήσουμε κλπ. Ποτέ, τόσα χρόνια. Τρεις προσπάθειες αναθεωρήσεων του συντάγματος. Τέθηκε το θέμα του 16. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι, ότι το 16 δεν απαγορεύει. Ποτέ. Και έρχεσαι ξαφνικά εσύ μετά από τόσα χρόνια να μου πεις: κοιτάξτε, τι δεν είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό. Το μεταφέρω λίγο πιο παραστατικά, το καταλαβαίνετε, το είμαι πιο σοβαρός άνθρωπος από μένα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Πέρα από τα νομικά επιμήματα, στάθηκε και στα υπόλοιπα, και στο ενωσιακό δίκαιο και στο πώς προσπαθούν να το κάνουν κλπ. Το άλλο έτσι. Αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι μιλάει η κυρία Λίνα Κουσκουνά στη συνέχεια. Είναι επίκουρη καθηγήτρια δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΕΚΠΑ. Συντεξούχος επίκουρη καθηγήτρια δικαίου ΕΕ στο ΕΚΠΑ. Καθηγήτρια δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι κάτι σχετικό με τον τομέα. Το ενωσιακό δίκαιο κάπου θα το έχει ακούσει. Λέει, δεν λέει κάτι για αυτό το ζήτημα. Και αυτή το εξήγησε, μίλησε για την απόφαση που κάποια στιγμή επικαλέστηκε ο Βορύδης ότι κάτι συνέβη στην Ουγγαρία, σου λέει η κυβέρνηση πρόσφατα και άρα αυτό μου δίνει ένα παράθυρο για να φέρω τα ιδιωτικά στην Ελλάδα και όλα τα σχετικά. Αλλά επιχειρηματολογούσε και λέει δεν πατάει κάπου. Δεν πατάει κάπου. Το ενωσιακό δεν ορίζει το αν ένα κράτος αποφασίζει η ιδιοκτησία. Δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σου πει για την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία ενός, να είναι στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό. Αυτό το αφήνει στα κράτη. Η ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση λέει είναι θέμα συνταγματικού δικαίου, όχι ενωσιακού δικαίου. Μίλησε και ο κύριος Αναφιανός, τον είχαμε και καλεσμένο στην εκπομπή, εξέθεσε μια σειρά ακόμα από νομικά επιχειρήματα και ο κύριος Καλτσόνης, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τέθηκαν και τα στοιχεία για την υποχρηματοδότηση, για το πόσα χρήματα δίνονται ουσιαστικά για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια. Είμαστε χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησε εκπρόσωπος των διδακτόρων, αν δεν κάνω λάθος, και μίλησε και ένας φοιτητής και μία φοιτήτρια από τον Φοιτητικό Σύλλογο Νομικής, που είναι σε κατάληψη. Για πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Πολλά από αυτά έχουν αναφερθεί, ειδικά για τα στοιχεία, για το πώς το δημόσιο χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε μεγάλο ποσοστό. Υπήρχαν όλα αυτά, απλώς θα ήθελα να σταθούμε στα δύο. Ήταν λίγο και άνθρωποι που κάπως το ξέρουν και λίγο βρίσκονται σε μια μηχανία για το τι πρέπει να υποστηρίξουν τώρα. Μας γράψατε για τους δεσμούς του Καϊτατζή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε για το σχόλιο, αλλά ας σκεφτούμε το επιχείρημα κιόλας. Σωστό είναι να λέγονται όλα αυτά, αλλά ας το σκεφτούμε το επιχείρημα. Δηλαδή αυτά που λένε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε δεν είναι παράλογα. Σου λένε ότι όλο αυτόν τον καιρό συζητούσαμε για αλλαγή του άρθρου 16, δεν υπήρχε τρόπος να το προσπεράσουν και τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι νιώθουν ότι έχουν πολιτικά τη δύναμη να αδιαφορήσουν. Αυτό γίνεται. Και πάνε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ότι θα παριστάνουμε ότι θα είναι ξένα παραρτήματα, αλλά θα δίνουν πτυχία τα οποία θα τα ισοβαθμίζουμε επαγγελματικά και ακαδημαϊκά με τα δικά μας. Αυτό τώρα είναι μια λύση που είναι ομοί κοροϊδία σε σχέση με ό,τι συζητούσαμε για δεκαετίες πραγματικά για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οπότε, εντάξει, σωστό είναι να αναφέρονται οι πλήρες ιδιότητες και συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά ταυτοχρόνως σας ακούμε και τα επιχείρηματα. Δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Το ότι έχει διατελέσει μια θέση. Εντάξει, οκ. Είναι επιχείρημα νουδού επίσης. Για να... Εσύ, Θάνο, έχεις εργαστεί ποτέ σε think tank της Νέας Δημοκρατίας? Όχι. Εντάξει, ήθελα απλώς να το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρω, γιατί αλλιώς θα ήθελα να αναφέρεται στην εκπομπή. Mm-hmm. Όπως δεν θα υπαρκούσε και από την άλλη πλευρά το να βγει κάποιος συνταγματολόγος να επιχειρηματολογήσει και να πεις εντάξει, αυτό είναι νουδού. Δεν το λέω μόνο μεροληπτικά επειδή συμφωνώ με την άποψη του κ. Καταρτζή. Δεν είναι. Οι αντόμινες επιθέσεις δεν αρκούν, δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να εξηγήσεις γιατί. Πού είναι το σφάλμα. Αυτό θέλω να πω. Μακαρονάδα φούρνου και στα ηχεία φάρμα έξω από το γραφείο δεξιού διευθυντή. Εντάξει, σαν να μου περιέγραψαν οδοφράγματα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ξυλώνουμε τα καλντερίμια του Παρισιού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι και ένα σχόλιο που μου ζητά να βάλω χειροκρότημα, βλέπω. Αλλά δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Μπορείς να βάλεις. Α, περίμενε. Μισό μάθημα πριν το πτυχίο, είχα περάσει την πρώτη απαλλακτική πρόοδο. Τρεις μέρες πριν τη δεύτερη πρόοδο έγινε κατάληψη. Εννοείται ότι πήγα και ψήφισα υπέρ της κατάληψης. Για όνομα. Μαζευτείτε. 500 χρονών έχει φτάσει. Πότε θα πάρεις πτυχίο? Στην ηλικία σου, ο ξάδερφός σου είχε 3 παιδιά. Πειράζει, ήταν που ασκόλυγε η πίεση. Πολύ πλευρή. Με 1700 το μήνα τον έχουν προσλάβει το Γιωργάκη που τον κορόιδευες. Δεν ξέρω πώς. Εντάξει, ναι. Του βάζω λίγα. Έτσι να έχει να σκέφτεται. Δεν θέλω να τους έχουμε πολύ χαλαρούς τους ακροατές, γιατί πάνε και λένε τέτοι και χαίρονται τώρα μεταξύ τους. Οπότε εγώ ασκώ μία πίεση, ούτως ώστε όταν θα πάει μετά στο οικογενειακό τραπέζι θα είναι έτοιμος, στρωμένος. Mm-hmm. Δεν θα τον πετύχουν σε κατάσταση ύπνωσης αυτά τα σχόλια. Ναι, τα πιο αναλυτικά θα τα διαβάσετε για το τι υπόθηκε. Σταθήκαμε στα πολύ απλά. Δηλαδή είναι διαφορετικό να το διαβάζει ο Κωνσταντίνος στο άρθρο και να λέει τι εννοεί το αποκλειστικά. Ας το συζητήσουμε. Διαφορετικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης υπάρχει μια κάποια σιωπή από μέρος του νομικού κόσμου. Έγινε αυτή η σχετική παρατήρηση και υπήρχε έτσι σε πηγαδάκια. Αναρωτιέμαι γιατί. Λοιπόν. Αν υπάρχει μια κατάφορη παραβίαση του συντάγματος εδώ πέρα, δεν πατάει πουθενά η όποια κατάσταση. Με κανέναν λόγο δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, okay, το χειρότερο βήμα θα ήταν να προσπαθήσεις να γίνεις ο φερετζής της κυβέρνησης, κάτι που το έχουν κάνει διάφοροι άλλοι σε διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικοί συνταγματολόγοι. Αλλά επειδή εκτίθενται αναλυτικά στον δημόσιο διάλογο, εκτίθενται στο δημόσιο διάλογο νομικά επιχειρήματα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και για την παραβίαση του 16, θα ήθελα να ακούσω έναν συγκροτημένο αντίλογο πέρα από τις ερωταπαντήσεις που δίνει το Υπουργείο. Που να είναι ο άλλος με το όνομά του, με τη θέση του και να πει «Παιδιά, έχετε άδικο». Να δούμε αν θα υπάρξει και η σιωπή σε τέτοιο ζήτημα είναι θέση. Λοιπόν, θα περάσουμε στα δυσάρεστα νέα για τις επενδύσεις. Με συγχωρείτε, λέω επενδύσεις και βήχω. Έχω μια αλλεργία. Λοιπόν, δυσάρεστα νέα για τις επενδύσεις. Τι κάνουν οι λογικοί άνθρωποι, ρε παιδιά? Σου χαρίζουν λεφτά, τα παίρνεις, έτσι δεν είναι? Να. Τι συνέβη τώρα αυτές τις μέρες? Μας δίνανε 1 εκατομμύριο ευρώ και εμείς είπαμε όχι. Πώς γίνεται, θα σας το πούμε σημείο προς σημείο, να καταλάβετε, για να καταλάβετε τι είναι αυτή η τρέλα της αριστεράς, να καταλάβετε τι είναι τα κινήματα, κάτι τέτοιο εκεί πέρα. Κάτι ανταρσία. Ανταρσία. Έτσι είπε ο απερχόμενος, ναι, ο πρώην πλέον. Ναι, και ο τωρινός δήμαρχος που έχει ανάγκη από την ανταρσία, παρότι έχει την πλειοψηφία. Δεν το λέμε. Ναι, αλλά έχει ανάγκη από την ανταρσία. Θέλει να ικανοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ για την ανταρσία, ειδικά την ανταρσία. Δεν θα θέλει, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Οπότε τι έκανε? Σταμάτησαν τα έργα της ανάπλασης του λόφου Στρέφη. Δηλαδή εκεί που είχε γίνει, παιδιά, ένα κόσμημα. Το έβλεπες και το φτύνες. Να μην το ματιάσω. Έλεγες φτού. Ναι, το βλέπεις και φτύνεις. Και αποφάσισε ο τωρινός δήμαρχος να σταματήσουν αυτά τα έργα. Που εδώ που τα λέμε, το να σταματήσουν τα έργα είναι κάπως σχετικό. Γιατί είναι έργα τα οποία Υπήρξε αντίδραση μετά από τον Κώστα Μπακογιάννη, απάντησε το κίνημα των κατοίκων, η συνέλευση εκεί πέρα για το, για το λεωφορείο Στρέφη. Και λέει, εντάξει, δεν είναι ότι γινόταν κιόλας κάτι, ο άλλος δεν είχε χρονοδιάγραμμα. Και είχε πει ότι θα είναι μια δωρεά του 1 εκατομμυρίου. Τώρα, μόνο εγώ είμαι περίεργος, ρε Θάνο, και όταν λένε ότι θα μου χαρίσουν 1 εκατομμύριο, λέω κάποιο λάκκο έχει φάβα. Απίστευτο. Δηλαδή, είναι η εταιρεία, λοιπόν, τι είχε γίνει στο Στρέφη. Θα το πούμε έτσι, σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο. Δεν έχω χαρεί περισσότερο με φάση πρώην. Είπες, δεν έχω χαρεί περισσότερο με φάση πρώην. Ναι. Να λες τη λέξη. Συνήθως το πρώην λέγεται κάπως αρνητικά, ρε παιδί μου. Τώρα εδώ, πρώην δήμαρχος. Πες μου για τον πρώην σου. Λοιπόν, οφείλει εξηγήσεις. Πρώτον, γιατί πετάει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ χορηγία, λέει ο Κώστας Μπακογιάννης. Δεύτερον, πώς πετώντας τα σκουπίδια αυτά τα χρήματα πιστεύει ότι θα ξανάρθει οποιοδήποτε να κάνει οποιαδήποτε χορηγία στο Δήμο Αθηναίων. Ποτέ και σώσει. Τρίτον, τι θα γίνει τώρα με το έργο. Επίσης. Ναι, δηλαδή είναι η προδέα, η εταιρεία που θέλει να κάνει μια χορηγία. Και είναι κάτι μειοψηφίες, πάλι μειοψηφίες, που για κάποιο λόγο τις υπερασπίζεται και ο δήμαρχος, που έχουν πολύ σοβαρές ενστάσεις. Αυτό όλο που μοιάζει πάρα πολύ λογικό, έτσι. Δηλαδή έρχεται όλος να σου κάνει χορηγία, 1 εκατομμύριο, και εσύ δεν τη θέλεις, γιατί έτσι. Η ανακοίνωση της συνέλευσης υπεράσπισης του, της ανοιχτής συνέλευσης υπεράσπισης του Λόφου Στρέφη, έχει ένα ενδιαφέρον νούμερο μεταξύ άλλων. Λέει ότι η φύλαξη του επενδυτή και η προσπάθεια του κράτους και του Δήμου για πλήρη απονέκρωση του λόφου για να παραδοθεί ως παρκάκι αναψυχής των τουριστών από τα ξενοδοχεία και τα Airbnb κόστησε ήδη γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Γενικά, μπορεί τώρα ο Κώστας Μπακογιάννης να νιώθει ότι μπορεί να το πει αυτό, ότι μας χαρίσαν 1 εκατομμύριο, το πετάξαμε και αυτή τη στιγμή πώς θα έρθει άλλος να μας χαρίσει 1 εκατομμύριο. Εμείς, επειδή ζούμε σε έναν πλανήτη όπου κανείς δεν χαρίζει 1 εκατομμύριο, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς υπάρχει σε αυτό. Αυτό που περιγράφουν εδώ πέρα, περιγράφει η ανακοίνωση της ανοιχτής συνέλευσης, είναι μια μάλλον καλή εξήγηση για το τι συμβαίνει με αυτό το εκατομμύριο. Και βεβαίως πάντα υπάρχει μια ουρίτσα πολύ μικρή και διακριτική, που είναι το τι έχει να αποκομίσει κανείς από αυτό, και μαζί και το πόσα άλλα χρήματα θα δοθούν για να γίνει αυτό. Εδώ δηλαδή υπάρχει αυτή η εκτίμηση για τα 5 εκατομμύρια, αλλά προφανώς σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι πολύ εύλογη η ερώτηση τι του ήρθε του άλλου να μας χαρίσει 1 εκατομμύριο. Τι είναι, ξέρω εγώ, περιπολικά για τη θάλασσα, πώς τα λένε αυτά τα βαρκάκια που θα μας χαρίσουν οι Αμερικανοί. Αυτά ναι, τα χαρίζεις. Αυτά όλοι έχουμε χαρίσει κάποια στιγμή. Γενέθλια, γιορτά, όταν δεν έχεις βρει χρόνο να πας να ψωνίσεις και θες κάτι βιαστικό. Mm-hmm. Αλλά που να δείχνει και ποιος είσαι όμως. Που να δείχνει ότι τον σκέφτηκες τον άλλον. Μπορείς να δώσεις ένα βαρκάκι για τέτοιο, για περιπολία. Ναι. Δώρο. Α, ναι, ναι, ναι. Αγίου Βαλεντίνου έρχεται. Άργησα λίγο να το πιάσω, ναι. Ναι, Αγίου Βαλεντίνου. Τι, αγάπη μου, πάλι με ξέχασες. Εγώ να σε ξεχάσω, πάρε. Χορηγία. να χτίσεις. Λοιπόν. Ναι, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Τα λένε επιγραμματικά. Η παραχώρηση του λόφου, λέει, φωτογραφίζεται ως παράνομη από την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ. Οι γεωτεχνικές μελέτες προδέα ήταν ελλιπείς και ανεπαρκείς. Αυτό που διαβάζω είναι από την ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη. Δεν έγινε καμία δημοπράτηση για την επιλογή της τομή ως αναδόχου της προδέα. Ο εργολάβος έκανε ό,τι γούσταρε, όποτε τον βόλευε. Δεν είχε κανένα χρονοδιάγραμμα για το έργο. Η φύλαξη του επενδυτή και η προσπάθεια του κράτους για πλήρη απονέκρωση του λόφου για να παραδοθεί ως παρκάκι αναψυχής των τουριστών, υποστηρίζει η ανοιχτή συνέλευση, κόστησε ήδη γύρω στα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Κινδύνευσε το σχολείο 2 φορές από τα έργα του επενδυτή. Η μοναδική άδεια που είχαν για το έργο ήταν η σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου, υπό τον όρο όμως ότι η δαπάνη για τις εργασίες θα πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση, επίβλεψη και ευθύνη του Δήμου Αθηναίων. Με αυτές τις ιδέες χάσαμε ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι, ναι. Με όλα αυτά τώρα. Παιδιά, γράψατε αυτό το κείμενο και έχασε ο Δήμος 1 εκατομμύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καταλήγουν, αυτό δεν μ' άρεσε, Θάνο. πώς καταλήγουν. Λέει: ο Μπακογιάννης υποτίμησε τον αγώνα μας. Προσπάθησε να μας εκφοβήσει. Μας επιτέθηκε στρατιωτικά και επικοινωνιακά και έχασε. Και το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Αυτό είναι αναφορά στο περίφημο Σαρδάμ που είχε πει σε συνέντευξη ο Κώστας Μπακογιάννης ότι το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Μακάρι η ήττα του αυτή να είναι η αρχή του ξυλώματος της επέλασης των επενδυτών στη γειτονιά. Εμείς τουλάχιστον γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μας φύτεψαν φόβο, μα φύτρωσαν φτερά. Θες να διαβάσεις εσύ το ιστερόγραφο, Θάνο Καμίλαλη? Μετά είναι και ένα σχόλιο για το κούρεμα του. Κώστα χάλια το νέο κούρεμα, σε πετσοκόψανε. Αυτό δεν χρειαζόταν τώρα. Το καταδικάζω αυτό. Αυτό δεν χρειαζόταν. Εγώ κουρεύτηκα σήμερα, θέλω να πω. Από κοινά με τον Κώστα Μπακογιάννη, κουρεύτηκα σήμερα και μάλιστα ακούγα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτή η κοπέλα που έλουζε τα μακριά μαλλιά μου, καθώς είχα καθίσει εκεί πέρα και με έλουζε, έλεγε στην διπλανή της ότι στο σχολείο των παιδιών της είχαν πάρει βασιλόπιτες για όλες τις τάξεις και καμία βασιλόπιτα δεν είχε φλουρί. Και σκεφτόμουν αυτή την πολύ ποιητική ιδέα, αυτή την αλληγορία του αδιεξόδου στη ζωή. Βασιλόπιτες που δεν έχουν πουθενά φλουρί, αυτή η κενή ελπίδα. Τη υπόσχεση ενός δώρου που δεν έρχεται. Μην κοιτάς εσύ που τσίμπησες τώρα το. Δύο φλουριά. Για δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά. Κάτι για καινή ελπίδα ακούω, δεν. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά για το κούρεμά μου. Κλείνει η παρένθεση. Θέλω να πω ότι και εγώ θα τα έπαιρνα λίγο παραπάνω τα μπροστινά από Κώστα Μπακογιάννη. Θέλω να πω αυτό και κάτι ακόμα. Ότι το να σταματήσει ένα έργο εμένα που είμαι κάπως πιο περίεργος, δεν μου φτάνει. Δηλαδή, γιατί σταματάει το έργο? Έχει στοιχήσει, το σταματάμε επειδή δεν έπρεπε να γίνει? Είναι δυνατόν να μην αναζητηθούν άλλες ευθύνες και απλώς να μείνει αυτό που έγινε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα? Δεν μου φαίνεται ικανοποιητική εξέλιξη, δηλαδή. Το καταλαβαίνω ότι είναι καλύτερο από το να είχαμε να ολοκληρωθούν αυτά τα σχέδια. Αλλά και η ιδέα ότι μπορείς να έρθεις και να πεις, ξέρετε κάτι, έχουν ξοδευτεί λεφτά γι' αυτό. Γιατί φαίνεται ότι έχουν ξοδευτεί λεφτά. Ναι. Αυτό λέει. Αυτό λέμε. Ότι έχουν ξοδευτεί χρήματα και μάλιστα έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια. Και σταματάμε. Πάμε παρακάτω. Κάνουμε κάτι άλλο. Ας το ξεχάσουμε. Και να λέει ο άλλος, άρε παιδιά, γιατί το σταματάτε τώρα και θα μας χάριζαν ένα εκατομμύριο? Εμένα δεν μου φτάνει αυτό. Δεν μου φτάνει, γιατί πιστεύω ότι εφόσον σε αυτό έχουν εξοδευτεί χρήματα και εφόσον υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να πεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει, θα ήθελα να υπάρξει μια απόδοση ευθυνών για αυτό που θα έπρεπε να μην έχει γίνει ποτέ και για το οποίο εξοδεύτηκαν λεφτά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι εκτός πραγματικότητας σε μια συνθήκη στην οποία ο άλλος αλωνίζει, δεν έχει καταλάβει καν ότι έχασε τις εκλογές. Προσπαθούσε να βρει τρόπο να διατηρήσει τον έλεγχο των οικονομικών του Δήμου, έχοντας χάσει τις εκλογές. Οπότε είναι υπερβολικά αυτά που ζητάμε, αλλά αντιλαμβάνεστε γιατί, ναι, το λέω. Έχει κάνει τοποθέτηση για το θέμα χθες και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, κατά την οποία απαντάει στον Κώστα Μπακογιάννη. Αποτελεί πρόκληση, λέει, να κουνάει το δάχτυλο ο κ. Μπακογιάννης περί δίθεν απώλειας χορηγίας ενός εκατομμυρίου, όταν επί περίπου δύο χρόνια παρακολουθεί αδρανής και αδιάφορος τον χώρο να υποβαθμίζεται και να μετατρέπεται σε πεδίο εντάσεων, ακόμα και συγκρούσεων. Συνεχίζει παρακάτω ότι αναλαμβάνουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφάλεια των κατοίκων, να αποχωρήσει η εταιρεία. Καταδικάζουμε. Προχωρούμε όλα τα έργα αναπλάσεων, άκου τώρα, με σχεδιασμό. Δηλαδή, καλές απόψεις. Σχεδιασμός. Όχι μεγάλος περίπατος. Διαβούλευση μαζί με τους κατοίκους. Και έχει ξαναπαντήσει ο Κώστας Μπακογιάννης, θα το διαβάσω πάλι ολόκληρο, να το διαβάσετε, λέγοντας ότι εύκολα γκρεμίζεις, δύσκολα χτίζεις. Το ξέρουμε ότι χτίζεις δύσκολα, την Πανεπιστήμιο 4 χρόνια την χτίζεις. Σήμερα, λέει ο πρώην, πανηγυρίζουν τα στελέχη της Ανταρσία και οι γνωστοί άγνωστοι. Σε ένα λέει. Είσαι ο γνωστός και εγώ ο άγνωστος. Ας πούμε ότι είμαστε οι γνωστοί. Όχι οι κάτοικοι της περιοχής, όχι όσοι αγωνιούμε για το μέλλον της πόλης και επιδιώκουμε την πρόοδό της. Αγωνιά, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, πάλι, δήθεν κάτοικοι κι αυτοί. Δήθεν φοιτητές, δήθεν κάτοικοι και είναι κάποιοι άλλοι πραγματικοί κάτοικοι και πραγματικοί φοιτητές που δεν φαίνεται πουθενά ως πλειοψηφία, αλλά Δεν κολώνουν πουθενά. Είναι οι δίθεν κάτοικοι, οι δίθεν φοιτητές, ο δίθεν ΟΗΕ που είναι στην πραγματικότητα τρομοκράτες. Δεν κολώνουν πουθενά. Δηλαδή, πείτε μας τι θέλετε, κάντε το να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είπα εγώ για τα τάγκς. Επειδή θα ήταν μια λύση κάπως καθαρή και οργανωμένη. Μη μας λέτε τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά ό,τι και να γίνει, πρέπει να παζαρέψουμε από την αρχή, γιατί υπάρχουν και άλλες γνώμες. Και άλλος δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει τώρα εδώ πέρα, έχω φέρει τους άλλους να κάνουμε business και έχω τον κόσμο που μένει στην περιοχή που αντιστέκεται. Αυτό δεν είναι. Μπορώ να το καταλάβω. Αφού έχω φέρει να κάνουμε business. Δεν είναι καν κόσμος που μένει στην περιοχή, είναι κάποιοι άλλοι. Είναι κάποιες μειοψηφίες πάλι. Πάντα. Πάντα, πάντα. Δηλαδή το επιχείρημα είναι αυτό το οποίο συχνά αποκαλείται έτσι με έναν όρο που λέγεται ψεκασμένο. Αποκαλείται με έναν όρο, είπα. Δηλαδή αυτό το δεν είναι. Είναι ηθοποιοί. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα. Δεν υπάρχουν κρούσματα, είναι ηθοποιοί. Δεν υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές στους δρόμους, είναι ηθοποιοί. Δεν υπάρχουν κάτοικοι των εξαρχείων που αντιδρούν στις business που κάνω, είναι ηθοποιοί. Αν τα έλεγε κάποιος άλλα αυτά, θα θεωρούνταν θεωρία συνωμοσίας. Το λένε άνθρωποι που θεωρούνται σοβαροί, επομένως δεν θεωρείται θεωρία συνωμοσίας. Θεωρείται κάτι λογικό. Βασίζεται κάπου. Όχι. Και πανηγυρίζουν οι γνωστοί άγνωστοι. Ωραίο το γνωστοί άγνωστοι. Και η Ανταρσία. Το φάρμα των ζώων πάντα καλύτερο. Ποιος σας βάφτισε, ποιος μας είχε βαφτίσει. Φάρμα των ζώων εγώ το έχω βρει. Εσύ το έχεις βρει. Μετά από 2 με 3 ποτά. Δεν είναι... Την έχω πει αυτή την ιστορία. Δεν είναι τσάτ αυτό. Όχι, δεν είναι τσάτ. Το όνομα. Το όνομα όχι δικό μου. Θυμάμαι και το μαγαζί που ήμουν. Εγώ το είχα δώσει, παιδιά του. Εγώ το είχα δώσει το όνομα. Θυμάμαι, ήταν μια τρίτη βράδυ, είχα πιει. το είπα για αληθοφάνεια αυτό. Είχα πιει και εκεί πάνω στο έκτοπο το λέω φάρμα των ζώων, τη βγάλουμε την εκπομπή. Και τέλος πάντων, τώρα μετά πετάχτηκε ο Θάνος. Λοιπόν, να μην... κουκου! Τελευταίο σχόλιο. Παρακαλώ. Να μην υποβαθμίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική νίκη για τον λόγο του Στρέφη. Να πούμε επίσης ότι εντάξει, προφανώς η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Υπάρχει χρόνια απαξίωση και υπάρχει ένα σχέδιο που βγήκε και δεν βγήκε. Για να θέσω άλλο ένα τέτοιο του Δημάρχου. Ωραία. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει τώρα. Και αν θα γίνει με τους σωστούς όρους. Το ότι το γράφετε κιόλας, μοιάζει η μαρξιστής ο Δούκας μπροστά σε αυτά που ακούγαμε με Μπακογιάννη. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, κριτικά προφανώς έχει ένα ενδιαφέρον. Και αν θα γίνει διαβούλευση και διάφορα ακόμα. Και επίσης η πρόταση της εκπομπής. Είναι ότι καλό θα είναι να ελέγχονται τα έργα Μπακογιάννη. Δηλαδή θα μπορούσαν πρώτα να αναστέλλονται, να ελέγχονται και μετά να συνεχίζουν. Γιατί έχουμε δει λίγο τα αποτελέσματα σε διάφορες περιπτώσεις. Οπότε είμαστε λίγο καχύποπτοι. Κουκου. Το κόμμα Σουλαέ. Έβγαλε λοιπόν μια ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την στάση που θα κρατήσει, αναλύει την στάση του σε σχέση με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τις ρυθμίσεις για την τεκνοθεσία. Θα διαβάσω εκτενή αποσπάσματα από αυτό το κείμενο, γιατί δεν ξέρω πόσοι είχατε την υπομονή να το διαβάσετε. Θα πω πολύ συνοπτικά ότι είναι ντροπή για το ΚΚΕ, αλλά δεν αποτελεί έκπληξη για μένα. Αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει σε επαφή με το ΚΚΕ με έναν τρόπο που δεν περιλαμβάνει το πολιτικό παρελθόν του Κομμουνιστικού Κόμματος, οπότε είναι πιο αισιόδοξος για το τι στάση θα μπορούσε να κρατήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε διάφορα θέματα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά πολύ πολύ πολύ μεγάλη ντροπή αυτό το οποίο παρουσιάστηκε σε αυτό το κείμενο. Ο Σιδηρόπουλος έγραψε ότι θα το κοιτάμε σε λίγο καιρό, όπως τα επιχειρήματα αυτών που λέγανε ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να ψηφίζουν γιατί όταν έχουν περίοδο δεν έχουν ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Και νομίζω και εγώ ότι τα επιχειρήματα που περιλαμβάνει το κείμενο αυτό θα ήταν καταγέλαστα αν δεν ήταν μια συνθήκη πάρα πολύ σοβαρή. λέω πολύ συνοπτικά και ξαναλέω ότι θα διαβάσω αποσπάσματα από αυτό, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το επιχείρημα είναι ότι χρειάζεται μαμά και μπαμπάς. Έτσι θέλει η φύση, έτσι γίνονται τα παιδιά, αφού έτσι γίνονται τα παιδιά, τα υπόλοιπα ξεχάστε τα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Τώρα μπορούμε να δούμε πώς είναι διατυπωμένο αυτό και νομίζω ότι και ευγενικά τα λέω, αν δείτε τις διατυπώσεις που έχουν στηριχθεί. Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα. Λέγεται με διάφορους όρους. Έχουμε μια δόση αντιεπιστημονικότητας ή καλύτερα να το πω άγνοιας αγνόησης των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων, αλλά στη βάση, όπως το καταλαβαίνω, διαβάζοντας το ολόκληρο, όπου δεν έχει το επιχείρημα, διαβάσατε τη θέση του Κουκουέ. Ναι, ναι. Και οι δύο, ναι. Είναι 4.800 λέξεις, οπότε μπορεί να είναι κατάλληλο για να το πει κάποιος και να πει: ναι, οκ, okay, δεν ισχύει αυτό που λες. Διάβασε τη θέση και θα καταλάβεις. Τη διάβασα. Εγώ δυστυχώς, επειδή τη διάβασα αργά χθες το βράδυ, την ξαναδιάβασα σήμερα. Οπότε, ναι. Ναι, λέει και σε ένα σημείο, το λέει πιο ξεκάθαρα σε ένα σημείο για τη διαφορά με την Εκκλησία. Ότι λέει η Εκκλησία πιστεύει ότι ο θεσμός του γάμου είναι από τον Θεό κλπ. Εμείς δεν λέμε αυτό. Ναι, οκ, δεν λένε ακριβώς αυτό. Λένε ότι υπάρχει το μαμά, μπαμπάς, παιδί. Η Εκκλησία λέει μαμά, μπαμπάς, παιδί σε ένα σπιτάκι, μια χαρά. Το Κουκουέ λέει ακόμα και να μένουν διαφορετικά και να είναι κάποιος με άλλο σύντροφο κλπ. Ισχύει το μαμά, μπαμπάς, παιδί. Γιατί ισχύει κοινωνικά με κάποιον τρόπο, πέρα από το βιολογικό. Λέει όχι στο βιολογισμό. Θα διαβάσουμε τις ακριβείς διατυπώσεις. Και αυτός είναι ο πυρήνας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει για το 2015 που επεκτάθηκε το Σύμβολο Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτή η αναγνώριση της κοινής γονικής ευθύνης ομόφυλων ζευγαριών μπορεί να προκύψει με την παράκαμψη της αντικειμενικής συμπληρωματικότητας άνδρα και γυναίκα στην αναπαραγωγή του είδους, στην τεκνοποίηση. Και λέει, αυτά που γίνονται τώρα δεν αφορούν το να σπάσουν οι προκαταλήψεις, δηλαδή να μπορούν να ενοικιάσουν σπίτι, να προσληφθούν σε δουλειά, αλλά κάτι άλλο. Το ότι αναφέρεται αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να το θεωρούν προοδευτικό ότι το λένε αυτό, αλλά μου φαίνεται ντροπή να το λες αυτό. Δηλαδή λες, εντάξει, άμα ήταν αυτά, να τα στηρίζαμε, να βρίσκουν δουλειά, να βρίσκουν σπίτι, αλλά όχι και να μεγαλώνουν παιδιά. Αυτή η αναγνώριση της κοινής γονικής ευθύνης μπορεί να προκύψει με την παράκαμψη της αντικειμενικής συμπληρωματικότητας. Μιλάει για την εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας, το οποίο έχουμε συζητήσει και ξαναακούστε την κουβέντα με την Νάντση Παπαθανασίου για να δείτε γιατί είναι παραλκυστικό το επιχείρημα. Μιλάει για την κοινωνική ανάγκη του παιδιού και προσέξτε, μιλάει για δικαιώματα του παιδιού. Αν δεν είναι τώρα αυτό το επιχείρημα, κλασικό επιχείρημα της ελληνικής δεξιάς, να έχει δεσμούς και με τη μητέρα και με τον πατέρα. Αυτή η ανάγκη έχει αντικειμενική βάση, κλασική μαρξιστική γλώσσα, την αμφίπλευρη σχέση μητρότητας-πατρότητας που προκύπτει από τη συμπληρωματική λειτουργία άνδρα-γυναίκα στη διαδικασία τεκνοποίησης. Α, μιλάμε για τεκνοποίηση ή μιλάμε για το πώς θα μεγαλώνει. Οι νόμοι που θεσπίζονται πρέπει να υποβοηθούν αυτό το δικαίωμα και όχι να το ανατρέπουν, μάλιστα ευχαριστούμε. Ο αποκλεισμός της ανθρώπινης κοινωνικής μητρότητας σημαίνει ότι αφαιρείται η μητρότητα ως κατάκτηση της μακραίωνης ανάπτυξης του ανθρώπου. Τι? Αφαιρείται η μητρότητα ως... Ποια ήταν αυτή η μακραίωνη ανάπτυξη του ανθρώπου που δικαίωσε τη μητρότητα και η οποία προκύπτει ξαφνικά ως κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε? Το Κουκουέ είναι αντίθετο με τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί κατοχυρώνει γονεϊκότητα και σε άτομα του ίδιου φύλου και οδηγεί σε αποκλεισμό τη μητρότητα ή τη πατρότητα. Είναι τα επιχειρήματα αυτά που λένε μπαμπά και μαμά για να μεγαλώσει το παιδί. Λοιπόν, λέει για τα ζευγάρια, για τι περιπτώσει όπου ένα παιδί μεγαλώνει μόνο με έναν γονιό και λέει δεν οδηγεί αυτό, είναι μονομερή, άρα ελλειπή. Η υποκατάσταση της βιολογικής μητέρας ή του βιολογικού πατέρα είναι μονομερής, άρα ελλειπής, είναι ελλειπή. Εδώ, σε αυτά τα σημεία, ακροβατούμε με την αντιεπιστημονική θεωρία της γονεϊκής αποξένωσης που είχε επικριθεί στο κομμάτι της συνεπιμέλειας. Μολονότι το Κουκουέ και το αναφέρει για τον προβληματικό νόμο της συνεπιμέλειας, καταψήφισε τον νόμο της συνεπιμέλειας. Αλλά γι' αυτό λέω, ακροβατούμε σε διάφορα τέτοια σημεία. Δηλαδή, ότι λες ανάγκη να έχεις μαμά και μπαμπά, η γονική αποξένωση, θεωρία που έχει καταρριφθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Λέει αυτό το πράγμα, ότι χρειάζεται και δεν μπορείς να το στερείς. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό ο λόγος για να το στερείς. Αυτό λέει ουσιαστικά όσο πιο περιγραφικά μπορώ. Δεν οδηγεί όμως σε διπλή μητρότητα, διπλή πατρότητα ή και τριπλή και πολλαπλή γονεϊκότητα. Γονέας 1, γονέας 2, γονέας 3 κτλ. Κάτι που ισχύει ήδη σε ορισμένα κράτη. Και εδώ γίνεται χειρότερο. Η σχέση τους, λέει, η σχέση των ομόφυλων ζευγαριών παρουσιάζεται εξιντανικευμένη, απαλλαγμένη από παθογόνα στοιχεία όπως τριβές, ακόμη και βία, που χαρακτηρίζουν άλλωστε, ακόμη και, που χαρακτηρίζουν άλλωστε και ετερόφυλα ζευγάρια. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ κακό σημείο. Αυτό, λέει στη συνέχεια, ο γάμος αποτέλεσε τη θεσμική μήτρα της τεκνοποίησης. Η ικανοποίηση της σεξουαλικότητας του ανθρώπου δεν ταυτίζεται με την τεκνοποίηση. Το ξέρουμε, έχουμε αυνανιστεί και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση. Ωστόσο, αυτό που ζητούν αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι να ικανοποιήσουν τη σεξουαλικότητά τους με την άδειά σας, αγαπητοί κομμουνιστές. Αυτό που ζητούν είναι η δυνατότητα να μπορούν να μεγαλώνουν παιδιά. Αντιπαλεύουμε τον αποκλεισμό ομοφυλόφιλης από μαθητή, εργασία, στέγη, πρόσβαση, οποιαδήποτε κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική, άλλη δραστηριότητα, πάλι καλά. Ναι. Πάλι καλά. Δεν το αφισβητεί κάποιος αυτό, ναι. Και λέει μετά. Ξέρουμε τις ερωτήσεις, ισχύει. Εντάξει, ρε παιδιά. Τώρα το ΚΚΕ ως επαναστατικό εργατικό κόμμα πάλεψε για τη διαμόρφωση νέου ανθρώπου που κατακτά την κομμουνιστική ηθική, προσέξτε, που δεν θεωρητικοποιεί την ατομική ιδιαιτερότητά του. Αυτό γράφει. Προσέξτε, συζητάμε τώρα για τα δικαιώματα που παραβιάζονται στα ομόφυλα ζευγάρια και λέει που δεν θεωρητικοποιεί την ατομική ιδιαιτερότητά του ακόμη και σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του. Αυτή είναι η περιγραφή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το συζητούμενο θέμα. Και δεν αναπτύσσει το εγώ του σε βάρος της ταξικής και επαναστατικής συλλογικότητας. Αλήθεια, σε βάρος? Σας πειράζει στην επαναστατική και ταξική συλλογικότητα το συζητούμενο θέμα? Πιστεύετε ότι θα πληγεί η επαναστατική και ταξική συλλογικότητα? Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση όχι μόνο δεν συμβαίνει. Δεν λέμε να πάρεις κάποιο δικαίωμα παραπάνω και να αναπτύξεις το εγώ σου. Λέμε να έχεις τα ίδια με την υπόλοιπη ταξική συλλογικότητα. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι άθλια διατύπωση. Είναι πάρα πολύ επιθετική. Είναι άθλια διατύπωση. Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση όχι μόνο δεν συμβάλλει στην εξάλληψη των καταδικαστήριων κοινωνικών πρακτικών σε βάρος των ατόμων με ομόφυλη ή αμφίφυλη σεξουαλικότητα, αλλά αντίθετα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην ένταση αποκρουστικών ομοφοβικών ρατσιστικών επιθέσεων. Επίσης είναι ένα χυδαίο επιχείρημα. Τους λες δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, τώρα μα ζητάτε πολλά, μετά θα εκνευριστούν και οι δεξιοί και οι ομοφοβικοί, οι φασίστες που θα έρχονται και θα κάνουν επιθέσεις στο Γκάζι. Άμα ζητάτε πολλά, δεν το καταλαβαίνετε, αυτό θα συμβεί. Αυτό λέει αυτό το επιχείρημα. Στρέφεσαι δηλαδή στα ίδια τα θύματα της παραβίασης του δικαιώματος και τους λες ότι οι διεκδικήσεις τους θα εντείνουν τις ομοφοβικές επιθέσεις. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο ότι μπόρεσαν να συμπεριλάβουν τέτοιες φράσεις στο κείμενό τους. Πρέπει να επισημάνουμε. Από καθένα στα αγαπημένα του. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια αποτελεί προϋπόθεση για μελλοντική προσφυγή σε ελληνικά δικαστήρια και στο ευρωπαϊκό, στο ΕΣΔΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί όλη η ατζέντα στο όνομα εξάλληψη των διακρίσεων. Στο όνομα. Λες και είναι προσχηματική, ας πούμε, αυτή η εξάλληψη των διακρίσεων. Το αγαπημένο μου σημείο δεν είναι μία διατύπωση. Θέλω να πω. Έχεις δίκιο γι' αυτό, ναι. Είναι ότι υπάρχουν σημεία στα οποία το ΚΚΕ λέει ότι ζητήματα ισότητας μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών έχουν λυθεί. Πότε έχουν λυθεί? Το 2015 με το Σύμφωνο Συμβίωσης. Ξεκινάει το κείμενο και λέει το σχέδιο νόμου δεν αφορά την κοινωνική αναγνώριση της δυνατότητας των ομόφυλων ζευγαριών να διαλέγουν μια μορφή συμβίωσης και ο νόμος να ρυθμίζει κάποιες μεταξύ τους προσωπικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Γιατί δεν τα αφορά? Αλήθεια. Έχω απορία. Γιατί σου λέει μετά έχει ρυθμιστεί στο σύμφωνο. Σου λέει για το σύμφωνο. Και μετά παρακάτω σε άλλο σημείο σου λέει εμείς το είχαμε καταψηφίσει το σύμφωνο, όπως ήδη θα πρέπει να θυμάσαι. Αλλά γιατί? Γιατί θα ήταν το προήμιο για να έρθει τελικά ο γάμος. Γιατί είχαμε προβλέψει. Και τώρα σου λέει ότι δεν αλλάζει κάτι άμα θέσουμε το γάμο. Το μόνο το πρόβλημα είναι η τεχνοθεσία. Στο νομικό καθεστώς δεν αλλάζει γιατί έχουμε το σύμφωνο το οποίο καταψηφίσαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίφαση. Είναι διακριτική, αλλά τέλεια. Υποβαθμίζουν ή φτάνουν να αρνούνται την αντικειμενική βιολογική διαφορά ανδρών και γυναικών, δηλαδή των θεωριών περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου. Μάλιστα. Ξέρουμε, ναι. Ναι. Είναι αυτές οι θεωρίες τώρα των περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου. Άλλο είναι η δυσφορία φύλου, τα intersex παιδιά, που σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αντικειμενικά χαρακτηριστικά, και άλλο οι θεωρίες περί ευρέως φάσματος φύλου. Τέτοιες απόψεις, και εδώ είναι το επίμαχο σημείο που αγάπησε ο Θάνος Καμίλαλης και μας το γράφεται και στο chat, τέτοιες απόψεις που προωθεί αυτοαποκαλούμενη ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ. Θες να το ξαναδιαβάσεις αυτό? Τέτοιες απόψεις που προωθεί η αυτοαποκαλούμενη ηγεσία των ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό πώς έχει γίνει? Δηλαδή είναι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις και έχουν Δεν ξέρω. Και αυτοαποκαλούνται κιόλας. Δηλαδή έχουν μαζευτεί και λένε, παιδιά, εμείς είμαστε η ηγεσία. Το ΛΟΑΤΚΙ, ψήφισαν οι ΛΟΑΤΚΙ και εξέλεξαν ηγεσία. Δεν ξέρω. Τα συλληπιτήριά μου σε όσους υπερασπίζονται αυτές τις απόψεις στο chat. Δεν πειράζει, παιδιά. Υπάρχετε γύρω μας, το καταλαβαίνουμε. Πάρα πολλοί κόσμος τα λέει αυτά. Τα λέτε κι εσείς. Δεν πειράζει. Αυτές οι αναρθολογικές αντιεπιστημονικές θεωρίες υπηρετούν τους στόχους του κεφαλαίου, καλλιεργούν την αποσύνδεση του ανθρώπου από κάθε αντικειμενικό προσδιορισμό. Παραδείγματος χάρη, φύλο, τάξη κτλ. Εντάξει. Και ένα τελευταίο: οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν λύνουν τα κρίσιμα ζητήματα εμπορευματοποίησης, τεκνοποίησης, τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, που οδηγεί de facto στην κατάργηση του δικαιώματος του παιδιού. Προσέξτε, είναι ένα δικαίωμα του παιδιού. Αυτό είναι το παιδί που λέει: πού είναι, θέλω παπά και μαμά, θέλω παπά και μαμά. Και του λες εσύ: όχι, όχι, γιατί θέλω να υπηρετήσω τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Κατάργηση του δικαιώματος του παιδιού, λοιπόν, για μητρότητα και πατρότητα. Είναι ντροπή στο κουκουέ και σε όσους το υπερασπίζονται και σε όσους και όσες νιώθουν την ανάγκη να υπερασπίζονται πάντα ό,τι κάνει το κόμμα. Οι μετρήσεις πάντως λένε ότι μεγάλο μέρος της βάσης, η πλειοψηφία, διαφωνεί με το όχι στο νομοσχέδιο. Δεν θα ήταν διαφορετική στάση αν η πλειοψηφία συμφωνούσε για ένα τέτοιο ζήτημα, να το ξεκαθαρίσουμε, απλώς είχε ένα ενδιαφέρον. Προφανώς είναι ένα κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής. Κάποια μέλη θα τα εκφράζει. Okay. Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς εδώ πέρα. Κάποια μέλη δεν θα τα εκφράζει. Δεν πάει όλο αυτό σε όποιον, κατά την άποψή μου, σε όποιον ψηφίζει κουκουέ. Το κουκουέ έχει πολλές... Και παρακαλώ να κρατήσετε τις χειδαιότητες της ανακοινώσης του κόμματος, όχι στο chat. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την ενόχληση και τα νεύρα, αλλά δεν υπάρχει λόγος, να χειδεολογείτε. Έγραψαν αυτό που έγραψαν. Αν το στηρίζετε, τι να πω τώρα. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν είναι. Είναι ένα κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει αυτό. Δεν αλλάζει το ότι μπορεί σε ένα άλλο ζήτημα του ΚΚΕ να έχει σωστή στάση. Μπορούμε να κρίνουμε κατά περίπτωση κάτι. Γενικά αυτό είναι καλό. Προτείνουμε να το κάνετε. Να κρίνετε κατά περίπτωση στάσεις κομμάτων και όχι το λέει το οποιοδήποτε κόμμα. Το λέει ο Κουτσούμπας, το λέει ο Κασελάκης, το λέει ο Μητσοτάκης. Άρα αυτή είναι η επιχειρηματολογία που θα υιοθετήσω. Το λέω με κάθε καλή διάθεση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό να μπορείς να πεις ότι, ξέρεις τι, στα εξοπλιστικά στην Παλαιστίνη το ΚΚΕ έχει πολύ σωστή στάση. Εδώ πέρα, κατά την ταπεινή μας άποψη, είναι πάρα πολύ λάθος η άποψη. Γίνεται. Την επόμενη φορά θα γίνει κάπως αλλιώς. Όπως το προηγούμενο θέμα. Ότι, ξέρεις τι, έκανε κάτι σωστό ο Χάρης Δούκας. Αυτό δεν σε κάνει ακόμα ξαφνικά χούλιγκαν του Χάρη Δούκα. Περιμένεις να δεις. Λες, εδώ έκανε κάτι σωστό. Μπορεί αύριο να κάνει κάτι λάθος. Αυτά είναι προσωπικές απόψεις, τις οποίες μοιραζόμαστε εδώ πέρα. Δεν είναι ανάγκη. Δεν φημίζεται για την ικανότητα των στελεχών του να ασκούν κριτική στο κόμμα, το ΚΚΕ. Είναι μέρος του προβλήματος αυτό. Δηλαδή οι χουλιγκάνικες αντιδράσεις που βλέπουμε εδώ πέρα είναι μέρος του προβλήματος. Δεν είναι... Προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε σαν να έχουμε μια οπαδική διαφορά. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το πρόβλημα είναι η στάση που κρατάει το ΚΚΕ σε ένα κρίσιμο θέμα. Και για μένα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά... Λυπάμαι απλώς για το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα φαίνεται ότι κάνει κατά καιρούς κάποιες προσπάθειες, κάποια ανοίγματα προς το να συνειδητοποιήσει τι συζητείται στην εποχή μας, και εδώ πέρα μάλλον αυτό που έχει γίνει είναι ότι υπήρξε μια αποφασιστική στροφή προς τα πίσω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το κείμενο που έχει προκύψει είναι ένα πάρα πολύ κακό κείμενο. Ένα πολύ κακό κείμενο. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία θα μπορούσε κανείς να συζητήσει. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι ντροπή που γράφτηκαν. Εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το τελευταίο που απλώς ήθελα να σχολιάσω για το κείμενο και για φράσεις και λέξεις που μπαίνουν η μία μετά την άλλη, το να βάλεις πολλές δύσκολες λέξεις μαζί δεν σημαίνει απαραίτητο ότι λες κάτι σημαντικό. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να αναπτύσσει μια επιστημονική θεωρία σύγχρονη, μπορεί και να βάζεις φράσεις, λέξεις δύσκολες στη σειρά για να, λίγο, να τριμπλάρεις ένα θέμα. Αυτό φαίνεται σε κάποιους παραγράφους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε σύνεση, ψυχραιμία και αυτοστοχασμό, αυτοζοχασμό, τζοχάδες είναι αυτό, στα αγαπητά μέλη του chat που έχουν εξαγριωθεί. Εξαγριωθείτε με το κόμμα σας. Γεια σας, φιλάκια. Φιλιά, βολά την αγάπη μας.